Uur Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky is blij met de toezegging van premier Rutte dat Nederland wil bijdragen aan de levering van Patriot luchtverdedigingssystemen aan Oekraïne. Dit verbetert de Oekraïense luchtverdediging enorm en beschermt onze steden en bevolking tegen terreur van de Russische Federatie, schrijft Zelensky in een tweet. Rutte deed zijn toezegging na een gesprek met de Amerikaanse president Biden. Nederland wil zich aansluiten bij de levering van Patriots door de VS en Duitsland. De afspraken zijn bijna rond. Na 12 jaar wordt het discriminatieverbod in de grondwet uitgebreid. D66, GroenLinks en PvdA hebben verheugd gereageerd nu er steun is voor een initiatief. In artikel 1 komt te staan dat het verboden is om iemand te discrimineren vanwege handicap of seksuele gerichtheid. Ook de Eerste Kamer is voor de tweede keer met de aanpassing van de grondwet akkoord gegaan. De afbouw van de subsidie op zonnepanelen kan toch niet rekenen op steun van de PVV. De PVV leek in eerste instantie het kabinetsvoorstel te steunen. Maar Geert Wilders schrijft op Twitter dat hij dus tegen het plan van minister Jette is. Hij vindt dat de regeling moet gelden voor nieuwe gevallen, maar niet voor mensen die al geïnvesteerd hebben in zonnepanelen. Eerder gaven PvdA en GroenLinks al aan tegen de afbouw van de salderingsregeling te stemmen. Het kabinetsvoorstel heeft nog wel voldoende steun in de Tweede Kamer, maar het blijft nog onzeker of het voorstel door de Eerste Kamer komt. En de gemeenteraad van Almere heeft Hein van der Loo voorgedragen als nieuwe burgemeester. Hij is de opvolger van Frank Weerwind, die een jaar geleden minister van Rechtsbescherming werd. Afgelopen tijd was Ank Bijleveld waarnemer. Hein van der Loo is partijloos en nu nog burgemeester van Zwijndrecht. De verwachting is dat hij in maart in Almere wordt geïnstalleerd. Het weer. Vannacht is het helder. Het kan 2 tot 4 graden gaan vriezen. In de ochtend is er eerst veel zon, maar vooral in de avond kans op winterse buien. Met in het binnenland sneeuw, veel wind en maximaal 4 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Ga toch eens iets proberen. Mensen zijn gebaat bij een seksleven dat spannend is. Het zorgt dat mensen elkaar niet verliezen. Iets dat in deze tijd nogal eens misgaat. Het zou mooi zijn als we met z'n allen vergevingsgezinder zouden kunnen worden als iemand een slippertje maakt en hier wat realistischer naar zouden kunnen kijken. Een vrouw die ervoor uitkomt dat ze niet strikt monogaam is, lokt heftige reacties uit. Mijn inbox staat er vol mee. Ik ben een hoer, een slet, een slechte vrouw. Leugens schaden de intimiteit meer dan het verlangen naar een ander. Wie ziek is, gedijt bij veiligheid, bij regelmaat, bij sleur. Seksuele spanning opzoeken was een luxe die ik me in mijn vorige leven kon permitteren. In mijn huidige leven heb ik al spanning genoeg, van het verkeerde soort. 2023 wordt het jaar waarin ik weer vertrouwen krijg in een goede afloop. In een lang en gelukkig leven. Dit is de hartslag van Marit Idema, seksjournalist noemt ze zichzelf. Ze schrijft columns, ze maakt reportages over liefde en seks. Of seks en liefde. Ze schreef het boek Mijn Lust en Mijn Leven over seks na de zwangerschap. En daarna Seksperimenteren, waarin ze onderzoekt of ze een duurzame relatie kan combineren met een spannend seksleven. En toen opeens kwam er een ander onderwerp bij. Eentje waar ze niet om had gevraagd, maar die zich toch opdrong in haar leven. Namelijk borstkanker. In haar columns in de Telegraaf is ze eerlijk, hoe pijnlijk dat soms ook is. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Marit, fijn dat je er bent. Ja. Wat vond je van mijn introductie? Ja, ik vond hem heel goed. Ja? Ja. Wat klopte er? Nou, vooral dat laatste, dat dit een onderwerp is waar ik toch ook, hoe gek het ook klinkt, met veel liefde over schrijf. Want het is ook toch wel een stukje verwerking, maar ik heb er natuurlijk niet om gevraagd. En als ik had mogen kiezen, had ik gezegd, nee, laat maar, ik kies wel een ander onderwerp. Ja, want voordat jij zelf borstkanker kreeg, had je er voor die tijd mee bezig gehouden of was je ermee in aanraking gekomen? Ja, want mijn beste vriendin, haar zus had precies dezelfde vorm van borstkanker als ik. En ja, eigenlijk een paar maanden voor mijn diagnose had zij gehoord dat het weer terug was en dat er uitzaaiingen waren en dat ze dood zou gaan. Dus het speelde al een rol in mijn leven. En eigenlijk in bepaalde zin, dat weet je natuurlijk nooit, maar ik geloof wel dat het ook mijn leven heeft gered. Want anders, ik ben totaal niet iemand die daaraan denkt of daar rekening mee houdt. Ik ben altijd, nou, een zondagskind wil ik niet zeggen, maar toch wel een beetje. En ja, nooit echt stilgestaan bij dat jou kan treffen. En doordat het zo in mijn dichte omgeving, nabije omgeving gebeurde, ben ik wel elke dag mijn borsten gaan checken. Want ik dacht, oh, het zal toch niet. En ja, toen vond ik ineens een knobbel. En hoe lang geleden was dat? Even kijken. Meer dan een jaar geleden nu. Ja. Bizar inderdaad dat dat komt. Dat je dus iemand in je naaste omgeving had. Ja, dat is wel een wake-up call. Van, ja. Hey, weet je, het is niet iets wat alleen maar ja, anderen ver weg overkomt. Maar ook, ja, en het, vooral ook als je er snel bij bent, heb je een kans, maak je een kans. Maar ja, het kan ook heel anders aflopen natuurlijk. En dan overkomt je zoiets. Ja. En dan is natuurlijk nog 1000 stappen daarna van dat je erover gaat schrijven. Wanneer wist jij van hier moet ik over gaan schrijven? Meteen. Ja? Ja. Kijk, dat is ook een beetje mijn stijl. Hè? Ik schrijf over alles wat ik meemaak. Dus er niet over schrijven was geen optie. Ik wist eigenlijk meteen al dit. Ik hoop dat ik het overleef, dan wordt het een boek. Ja, dat was eigenlijk heel gek op het moment dat die... Dat mijn chirurgische oncoloog tegen me zei van nou, het is een helemaal foute boel. Dacht ik eigenlijk meteen van nou, oké, nou, in ieder geval een nieuw boek met een mooi onderwerp. En daarna kom je er natuurlijk wel op terug. Want dan denk je, ja, Jezus, weet je, dit is wel gewoon zo fucking zwaar. Het is het absoluut niet waard. Maar het was wel een van de dingen die je als eerste door me heen schoof. Van oké, het is wel een verhaal wat veel mensen misschien kan raken en kan helpen. En ja, wat ik wil vertellen. Is dat dan vooral wat je dan drijft van... dit is een verhaal wat veel mensen herkennen, wat ook andere mensen meemaken? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat je altijd wil schrijven. Tenminste, ik wel wil schrijven over dingen die mensen raken... of mensen kunnen helpen of inspireren. Of in ieder geval ja, onderwerpen die een bepaald gevoel losmaken. Weet je nog wanneer dat voor de eerste keer was? Dat je iets maakte of dat je iets schreef... waarbij je merkte van, hey, mensen herkennen dit. En dit is dus blijkbaar waar mijn kracht ligt. Dat is denk ik wel... Ik heb heel lang over anderen geschreven. Eigenlijk zo ben ik echt begonnen bij Nieuwe Revue. Gewoon ja, interviews, reportages, dat was echt mijn ding. Eigenlijk vanaf het moment dat ik een column kreeg in Nieuwe Revue... ben ik over mijn persoonlijke leven gaan schrijven. En dat, toen merkte ik wel meteen, hier ligt mijn kracht. Dit is weer veel meer mijn ding. En op deze manier weet ik mensen wel ja, meer te bereiken, meer te raken. En wat hou je voor jezelf? Is dat iets waar je bewust over nadenkt? Of hou je gewoon helemaal niks voor jezelf? Nee, dat is echt gek. Ik schrijf... Het is zo bizar, want nu... Ik heb dus die column in Vrouw Telegraaf. Ja. En ik soms verbaas ik mezelf. Ik ben zo openhartig in de dingen die ik schrijf. Ik heb geen gêne. Ik gooi alles eruit. Terwijl in het echte leven vond ik het bijvoorbeeld best moeilijk... om bepaalde dingen te delen met de mensen die het allerdichtst bij mij stonden. Of wat ik ook heel moeilijk vond. Ik draag nu ook een pruik, maar zelfs bij mijn inner circle... ik had altijd een pruik op. Vond het heel heftig. Ik wilde niet dat andere mensen geconfronteerd werden daarmee... en daarvan zouden schrikken. Maar op de een of andere manier vind ik het helemaal niet erg... als ja, een miljoenen publiek mij ziet... bij wijze van spreken, miljoenen publiek me ziet... Zonder iets op mijn hoofd. Ik heb heel veel foto's die bij die column staan die best schokkend zijn. En dat boeit me dan totaal niet. Maar dat is toch gek, hè? Ja, dat is heel gek hoe dat werkt. Ja. Het is een soort van afstand. Terwijl dan als het zo dichtbij komt en ik dan... Ja, ik heb wel eens gehad dat een van mijn goede vrienden binnenkwam, me zag... en een soort van half meteen in tranen uitbarsten. Dat zat ik dan gewoon echt niet op te wachten, weet je. Je vindt het zelf wel heftig hoe je eruit ziet. Het laatste wat je wil is in iemand anders ogen lezen hoe slecht het gaat. En had jij van tevoren een beeld van jezelf, voordat dit allemaal jou overkwam, van zo ben ik als ik ziek ben? Nee, want ik heb nooit bij stilgestaan dat ik ziek zou kunnen worden. Dat is gek, ik ben altijd bezig. Tenminste, ik hou ook van een drankje. En ik feest erop los, dat zeg ik eerlijk. Maar ik ben wel altijd iemand die mijn gezondheid heel belangrijk heeft gevonden. Ik ben altijd iemand die heel gematigd is. Altijd mee bezig is dat ik genoeg groente eet en fruit. Mijn ouders hebben me altijd opgevoed op een hele goede en gezonde manier. Dus ik dacht gewoon letterlijk, dat overkomt mij niet. Dus nee, ik heb nooit stilgestaan bij dat ik misschien ziek zou worden. Nee. En hoe ben je erin? Ja, ik denk dat ik het goed doe. Maar zo'n ziekte verandert je wel als mens. Ik denk dat ik over het algemeen heel... heel sterk ben en je kan in bepaalde fases niet sterk zijn. Daar moest mijn vriend bijvoorbeeld ook heel erg aan wennen. Onze dynamiek is wel een beetje dat ik ben degene die nooit ergens last van heeft. Of tenminste die nooit echte problemen heeft. En een beetje door het leven fietst. En hij heeft een hele moeilijke jeugd gehad, dus ik ondersteunde hem daar altijd in. Dat was een beetje onze... Ja, dat werkte voor ons. En ineens stortte ik toch wel, zeker in een bepaalde fase, als je... fysiek zo slecht eraan toe bent. En dan komt die angst erbij. Het kan bijna niet dat je dan mentaal sterk blijft. Dat maakt je gewoon heel kwetsbaar en ja, labiel. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Misha Blok. En mijn gast is Marit Idema. En dit zijn de reacties die je krijgt op social media. Hup Marit Idema. Geweldig. En er dan ook nog zo uitzien. Leven de seksuele vrijheid en zo. Maar dat ideaalbeeld van waardevrij samenleven heeft toch wat bijwerkingen. Haar relatie houdt geen stand en ze is weer alleen. Idema geeft echter niet op. Experimenteren is een openhartig leuk boek. Met humor, een vleugje dramatiek en een bewonderenswaardige dosis zelfreflectie. Duncan, vandaag wil ik graag jou ook in het zonlicht zetten. Bedankt voor de onvoorwaardelijke steun aan jouw mooie, sterke, veerkrachtige, humoristische en mooi schrijvende vrouw. Ik ken je niet, maar door jouw mooie woorden elke week in je column steun je mij ook. Het is gewoon een klote ziekte. Hashtag Marit Idema. Wat valt je op? Ja, het is mooi. Weet je, het is bijzonder, vind ik, dat je online zo. Ik heb ook veel shit over me heen gekregen hoor in het verleden. Dus het is niet alleen maar roze geur en maneschijn. Maar nu merk je wel dat het toch ook bijzonder is dat vreemde mensen je toch zo kunnen steunen en je zo'n warm hart toedragen. Dat is wel bijzonder. Ja, want je las aan het begin wat uitspraken voor die je eerder hebt gedaan in de media. Ja. En daarin zeg je ook, een vrouw die ervoor uitkomt dat ze niet strikt monogaam is, lokt heftige reacties uit. Mijn inbox staat er vol mee. Ja. Ik ben een hoer, een slet, een slechte vrouw. Ja. Want je hebt je altijd uitgesproken, ja, als het gaat om meer vrijheid op seksueel gebied. Dat je ook een open relatie kan hebben. Ja, dat er gewoon meerdere opties zijn. Dat we niet zomaar voor monogamie moeten kiezen omdat het de meest bekende optie is. En omdat dat wordt verwacht eigenlijk vanuit de maatschappij. Ja. Dat vooral. En dan krijg je dus stevige reacties. Ja, het is grappig, want een van de laatste columns die ging over hoe het nu is. Iemand vroeg aan mij, ga je straks je oude avontuurlijke seksleven weer oppakken? Daar heb ik een column over geschreven en ook een van de eerste reacties. En ik vertelde gewoon eerlijk in die column dat ik op dit moment, lang verhaal kort, mijn hoofd staat er gewoon niet aan. Ik weet niet of dat ooit nog gaat veranderen. Op dit moment vind ik het moeilijk om dat te bedenken. En een van de reacties was, een van de allereerste reacties, de grootste slet van Nederland, die is er ook achtergekomen dat die levensstijl mensen kapot maakt, gezinnen kapot maakt, 4 mensen erin getagd of zo. Dat ik denk, Jezus, weet je, ik heb kanker, doe even relaxed. Ja. Maar dat is het roept zulke heftige emoties op bij mensen blijkbaar, of als je ervoor uitkomt, omdat ze vinden het een bedreiging bijna. Ze nemen het bijna persoonlijk op, dat als ik daarvoor uitkom. Dan denk ik, ja, dat is lastig. En vooral, zeg je ook in columns, omdat je een vrouw bent die dit hardop zegt. Ja, tuurlijk, want daar, kijk, van mannen zijn mensen dan nog wel gewend, weet je. Ja, laten we eerlijk zijn, veel mensen gaan vreemd en dat wordt allemaal, prima gevonden, wil ik niet zeggen, maar dat daar valt nog wel mee te leven. Maar als je er zo direct voor uitkomt, ja, je wordt gewoon een hoer en slet genoemd. Ja, want ja, ik zit er nog over na te denken dat het zo bizar is dat daar zo heftig op wordt gereageerd. Want in principe is het natuurlijk gewoon je eigen keuze hoe je je relatie inricht. Ja, en ik wil het ook helemaal niemand opdringen. Ik zeg alleen maar, dit is hoe ik het doe. En ik zou wel graag willen dat het meer een gesprek zou zijn. Ik bedoel, relaties gaan zo vaak mis als we in de beginfase misschien wat duidelijker zouden kunnen communiceren. Dat misschien dat aan het einde dat wat minder vaak teleurgesteld zouden kunnen worden. Dat zeg ik. Ik zeg niet, iedereen moet een open relatie beginnen. Laten we met z'n allen één grote orgie houden. Nee, absoluut niet. Voor heel veel mensen werkt monogamie hartstikke goed. Want in je boek, ik noemde het al, seksperimenteren, ga je die zoektocht aan? Ja. Van, is het mogelijk? Kun je een duurzame relatie combineren met een spannend seksleven? Wat was voor jou reden om die zoektocht aan te gaan? Eigenlijk al heel jong kwam ik erachter dat monogamie mij niet bij mij past. Of in ieder geval dat ik meer wilde dan dat. Het was gewoon, ik vond het heel benauwend voelen. Ik was toen destijds met mijn ex en ik dacht, ja, hij is het eigenlijk gewoon voor mij. Maar ja, ik ben 19. Hoe fucking deprimerend is het als ik de rest van mijn leven seks ga hebben met hem? Nou, komt er niet aan. En dat vond ik zo benauwend dat ik gewoon dacht van, we moeten hier iets mee. Ik wil jou niet kwijt, maar ik wil ook niet straks, als ik 40 ben, wakker worden en ik denk, hey, hallo, ik heb zoveel dingen gemist. Dat vond ik nog enger. en dan hem kwijtraken. Ga je het gesprek aan? Dan ga je het gesprek aan, ja. En dat is natuurlijk wat heel veel mensen niet doen. Want dan komen we weer terug op die norm. Het wordt bijna van je verwacht dat je monogaam bent. Dus op het moment dat jij dan gaat zeggen dat je seks wil met anderen... Mm-hmm. Ja, dan zien mensen je heel snel als foute man of foute vrouw. Terwijl ik dat absoluut niet zo zie. Zeker niet als je er eerlijk voor uitkomt. Ja. Die zoektocht ben je aangegaan. Je bent dat gesprek aangegaan met je partner. Jullie hebben dan ook een open relatie. Ja. In die vorige relatie dus. Ja. En uiteindelijk werkte het niet. Nee, uiteindelijk werkte het niet. En dat kwam vooral omdat wij er niet helemaal gelijkwaardig in stonden. En ik moet ook wel heel erg zeggen dat een open relatie in die vorm paste ook niet bij mij. Er gingen gewoon bij ons heel veel dingen mis. We hadden eigenlijk mijn ex die wilde wel... Die wilde op zich wel de vruchten ervan plukken. Dus dat is natuurlijk bij heel veel mensen zo. Hè? Ze willen dat hun partner monogaam is, maar ze vinden het best leuk om zelf af en toe een uitstapje te maken. En dat is heel lastig, want aan de ene kant gunde hij dat mij wel, maar aan de andere kant ging het ook tegen zijn gevoel in. Want ja, het is lastig om je partner die vrijheid te gunnen. Dus daar ging het eigenlijk bij ons al mis, omdat we een soort van don't ask, don't tell principe afspraken. En we hebben het er niet over. We hebben het er gewoon niet over. En ja, dat geeft al aan dat je niet helemaal... ja, niet om de juiste redenen die open relatie begint, geloof ik in. Want je gaat toch tegen elkaar liegen. Ook al heb je een soort van vrijbrief. Het blijft wel dat je moet... ja, we woonden samen, dus ik moest wel gewoon gaan liegen over waar ik was in de avonden. En uiteindelijk heeft dat gewoon wel wat kapot gemaakt. Want je gaat allebei een soort van individuele... een individueel experiment aan en je maakt elkaar daar geen deelgenoot van. Terwijl ik geloof wel dat een open relatie kan werken, absoluut. Maar dan moet je wel echt het allebei gewoon het even graag willen. En dan moet je elkaar ook, denk ik wel, gewoon kunnen vertellen. Je hoeft elkaar niet de details vertellen, maar ik denk wel dat je in de basis wel moet kunnen zeggen van... hey schat, ik heb vanavond een date. Oké, veel plezier. En dat je s'avonds vraagt hoe was het? En dat je allebei evenveel zin hebt om dat naast elkaar te doen. En daar gaat het wel gewoon vaak mis bij mensen. Dat het toch de een is die het liever wil dan de ander. En de ander die dan een concessie doet. Ik vind het altijd heel ingewikkeld klinken. Het is ook ingewikkeld. Maar kijk, de liefde is sowieso ingewikkeld. Ja. Hè? En als je dan eventjes kijkt... ja, we leven ook in een tijd waarin we alles willen. We willen alles van onze partner. We willen aan de ene kant die geborgenheid. Aan de andere kant willen we die spanning. En als dat dus niet meer goed voelt... en vaak na een jaar of drie... ja, dan gooien we heel snel de handdoek in de ring. En dat is ook heel jammer. Ja. Nou ja, inderdaad, wat je zegt van je wil eigenlijk het onmogelijke. Je wil alles uit één iemand. Ja, dat kan. En het moet jouw soulmate zijn en moet jouw veiligheid geven. En diegene moet jou ook gewoon heel veel spanning en passie geven. Ja, en dat is heel tegenstrijdig. Want ja, juist degene waar je het meest veilig bij voelt... is heel lastig als je daar nog spanning van wil. Want spanning is per definitie iets waar je, denk ik, een beetje onveiligheid voor nodig hebt. Want je zei ook aan het begin van, ga toch eens iets proberen. Mensen zijn gebaat bij een seksleven dat spannend is. Waarom is dat zo belangrijk, dat seksleven, dat spannend moet zijn? Nou, dat moet ik nu wel. Ik zit natuurlijk nu wel echt in een andere levensfase. En het ligt er natuurlijk wel aan, dus dat moet ik wel even nuanceren. Kijk, als je ziek bent zoals ik, ben je absoluut niet gebaat bij een spannend seksleven. Dan ben je gebaat bij die veiligheid juist. Want dat hangt dan ergens onderaan de piramide. Ja, onderaan de piramide. Ja. Of als je net zwanger bent of net een baby hebt gekregen met z'n tweeën. Ja, dan ben je ook gebaat bij die veiligheid. Dus ik zou sowieso kijken in wat voor fase bevinden we ons. Alleen wat je wel heel vaak ziet is dat... nou, mensen hebben misschien in het begin een beetje spanning... en dan komen er kinderen of er gebeurt iets anders. En dat wordt helemaal niet meer belangrijk. Er wordt helemaal geen prioriteit meer van gemaakt. En dan kakt het gewoon vaak helemaal in. En ik zeg niet dat spanning altijd iets niet monogaams moet zijn. Dat je een trio moet of een orgie of naar een swingersfeest moet gaan. Absoluut niet. Maar je kan spanning ook opzoeken op een andere manier. Dat je een keertje met z'n tweeën een leuke hotelkamer boekt... of een erotisch spel speelt... Weet je, dat is ook al, als je er maar wat van probeert te maken samen. Want ik luister ook wel eens de podcast die je maakt met Nienke Nijman. Ja. Hoe heet die ook alweer? Seksualiteit. Op zoek naar seksualiteit. Op zoek naar seksualiteit. Ik luisterde naar de aflevering die als titel had... Vinden we seks niet veel te belangrijk? Ja. En daar moest ik wel aan denken, nu je het erover had. Van... als je het helemaal afpelt van wat is echt belangrijk in een relatie, waar zit dan seks? Kijk, ik denk dat seks wel hetgene is dat jou en je partner onderscheidt van alle andere relaties die je in je leven hebt. Dus ik wil niet zeggen dat het het allerbelangrijkste is, maar ik geloof wel dat het belangrijk is. En dat heeft dus niet zo heel veel met spanning te maken, maar meer met intimiteit, met elkaar blijven vinden. En dat stukje intimiteit wat je verbindt, waardoor je ook weer, wat ik heel erg aan mezelf merk bijvoorbeeld, is dat als je seks hebt, dat je ook weer wat meer van elkaar kan hebben. Je bent minder licht geraakt, je bent wat milder. En je vindt je partner meestal toch ook wel een stuk leuker. Dus ik denk toch wel, je hoeft niet elke week 5 keer seks te hebben. Maar ik denk dat je gewoon een vorm moet vinden met elkaar dat je het wel blijft doen. En heel veel mensen denken bij seks meteen aan penetratie, dat hoeft niet. Op het moment dat dat eventjes niet kan of niet fijn voelt of whatever, dat je kan ook andere vormen bedenken. Zolang je maar aan die intimiteit blijft werken. Want ik las ook in interviews die je had gegeven over seks, dat je hebt heel veel dingen gezien, hè? Want je bent naar heel veel van dat soort feesten gegaan. Heel veel partnerclubs, partnerruil, Wasteland, allemaal dat soort dingen. Heb je ook wel eens dat je daar dan rondloopt en dat je denkt van, wat is dit? Nou, dat is tuurlijk, denk ik dat. Het is wel zo dat ik op een gegeven moment, ik weet nog wel dat mijn vriend en ik, ik ben voor werk heel vaak op plekken geweest en ook privé. En ik nam vaak voor werk dingen ook mijn vriend mee. Maar het is op een gegeven moment wel grappig hoe je dingen die andere mensen echt absurd zouden vinden, dat je die normaal vindt. Dat wij bijvoorbeeld een heel normaal random gesprek hadden over weet ik veel iets wat we die week hadden, terwijl we dan te midden van een mega-orgie stonden of zo. Dus in dat opzicht krijg je wel een andere kijk op de wereld. Je gaat dingen normaal vinden die heel veel mensen absoluut niet normaal vinden. Maar ik heb ook wel vaak dat ik op dat soort, ik kan me nog heel goed herinneren dat bijvoorbeeld dat wij bij een seksclub waren. Dat was een boerderij en er was een BDSM-avond. En ik had echt al heel veel gezien. Ik ga vanaf mijn 18e naar Wasteland. Maar wat wij daar zagen, dat was zo schokkend dat ik echt gewoon 2 weken nergens anders meer aan kon denken. Dat was gewoon echt, dat ik dacht, wow, wat gebeurt hier allemaal? Dus ja, ik zie wel echt af en toe dat ik daar dan helemaal van. Maar wat vond je er zo schokkend aan? Dat is een verrassende vraag. Ja, wat had ik sowieso? Ik ga wel bijvoorbeeld, Wasteland is echt een dansfeest. Dus je kan helemaal losgaan in de darkroom, maar het is ook gewoon een feest waar mensen komen om te dansen en om andere mensen te ontmoeten. Maar dit was dus een BDSM-avond in een boerderij. En de muziek, er was geen muziek. Niemand dronk alcohol, want als je een echte BDSM-liefhebber bent, dan moet je daar eigenlijk gewoon je niet aan wagen. Want de grens vervagen natuurlijk met alcohol. En als je echt serieus mensen martelt of gemarteld wordt, dan het laatste wat je wil is dat je grenzen vervagen. Want even voor de mensen die niet weten wat BDSM is. Ja, dat is bondage, discipline, sadomasochisme. Dan moet je denken aan spelen met touwen of spelen met macht. Mensen martelen, gemarteld worden. Allemaal met toestemming natuurlijk. Mm-hmm. En wat daar dus gebeurde, wat ik ook bizar vond, is dat mensen dus letterlijk aan het koffie, dat vonden mijn vriend en ik allebei zo'n mooi beeld. Mensen waren koffie aan het drinken met z'n tweeën. En dan vervolgens zeiden ze we zullen weer gaan. En dan mepten ze elkaar helemaal kapot met echt gigantische zwepen. Je had er van die kooien waar mensen opgesloten waren. Er waren mensen, we stonden daar in de rij en iedereen had een soort van megakoffer mee. En daar kwamen echt allemaal attributen uit waar die ze ook zelf hadden gecreëerd. Eén iemand had bijvoorbeeld een boor omgebouwd tot een enorme dildo die dus met die boor aanging. Een stroomstootapparaat. Dat gewoon echt gewoon next level. Maar heb jij dan niet dat als je dat dan ziet, dat je denkt van, dit heeft toch helemaal niks meer met liefde te maken? Ja, maar dat is dus gek, want dat zag ik op die avond ook. Dus heeft het met liefde te maken, dat weet ik niet. Maar er zit wel een stukje nazorg bij. Dus en ook wel respect, want het gaat wel heel erg juist daarom, wat wil iemand en wat staat iemand toe? Want het is juist daar, de grenzen zijn heel belangrijk. Er wordt altijd een stop wordt afgesproken. Er wordt echt niet over iemands grens heen gegaan. Zonder dat zijn gewoon echt hele belangrijke kernafspraken. En daarna bijvoorbeeld, dat vond ik ook bijzonder, dat nadat er dus iets heel heftigs was gebeurd, dat uit die koffer kwamen dan bijvoorbeeld ook dekens. Dus degene die net in elkaar was gemapt, bij wijze van spreken. Die kreeg een dekentje over zich heen. En die werd echt vastgepakt en geknuffeld en geaaid. En ik dacht, dat stukje nazorg maakt er wel onderdeel van uit. Dus ik kan heel goed voorstellen dat je denkt, dat heeft niks met liefde te maken. Maar dat klopt dan toch niet helemaal. Want nu gaat het heel veel over grenzen. Het gaat over grenzen, aangeven, ja. Maar ook in de normale wereld, ja, zeg maar, zeker. Op de werkvloer gaat het over je grenzen aangeven, elkaars grenzen respecteren. Ja. En wat ik nu hoor in jouw verhaal is dat eigenlijk in die wereld zit dat helemaal goed. Dat gewoon heel duidelijk eigenlijk is. Heel duidelijk, ja. En je, op het moment dat je dus echt over iemands grens heen gaat, dan lig je er ook echt uit. Dan zullen mensen die zien je daar ook echt op aanspreken. Dat is echt not done. Het is echt heel belangrijk. Dat is ook zo, anders gebeuren er ook gewoon ongelukken. Het geluid van jouw jeugd, ik weet niet of het juiste is. Je zei zeker niet het juiste. Ik denk ook, what the fuck, ik was het alweer vergeten. Nee, mijn ouders die floten me altijd op hun vingers. Ik ben opgegroeid in Amsterdam-West en op een autovrij terrein. Dus we konden al heel veel spelen. Maar als we gingen eten, dan floten we. Ja, we waren natuurlijk nog geen telefoons. Of in ieder geval, we hadden er geen. Dus ze floten ons altijd. Dus nu als ik een fluitje hoor, ik ben nog steeds zo geconditioneerd dat ik gewoon daar meteen instant op reageer. Van, oh, wie wil me? Wie wil iets van me? Wat voor kind was je? Ik heb nu zelf een zoontje van 3. En mijn moeder vertelt me dus nu veel over hoe ik was op die leeftijd. Dan denk ik, Jezus, ik was echt heel chill. Mijn kind is echt niet zo chill als dat ik was. Maar later werd ik wel heel moeilijk. Ik heb dat wel goed gemaakt of slecht gemaakt. En waar kwam dat door? Ja, waar kwam dat door? Ja, mijn moeder zegt altijd, je ging puber op je 7e. Mijn ouders waren heel consequent en heel strikt. En ik wilde van alles wat ik niet mocht. En dat vond ik lastig. Ik groeide ook op met vriendinnen die alles mochten. Dus dat was voor mij heel lastig. Omdat ik dacht, ja, zij mogen alles en ik mag helemaal niks. Dus ik had eigenlijk medelijden met mezelf. Terwijl uiteindelijk hadden zij natuurlijk. Ja, ik had de beste thuissituatie en dat hadden al mijn vriendinnen niet. Maar je was boos. Nou, boos wil ik niet zeggen. Ik wilde gewoon. Ik ging er gewoon. We hadden gewoon heel veel strijd. Omdat ik dingen wilde die ik niet mocht. En wanneer kwam daar verandering in? Toen ik 22 was, denk ik. Ja. Dat heeft echt heel lang geduurd. Eigenlijk toen je uit huis ging? Ja, toen ik uit huis ging. Ik ging uit huis toen ik 19 was. En vanaf dat moment is onze band langzaam hersteld. En later heel goed geworden. Maar eigenlijk mijn hele jeugd thuis heb ik gewoon alleen maar ruzie gehad met ze. Door mij. En had jij altijd al zo'n hele open blik als het gaat om seksualiteit? Dat weet ik niet. Ik denk dat ik daar in het eerste deel van mijn leven niet zo heel erg bij stilstond. Ik weet wel, ik kwam wel echt uit een buurt waarin, dus als ik ben heel veel slet genoemd en hoer op een hele jonge leeftijd. Dus ik had wel zoiets van, oké, dat is hoe een vrouw zich blijkbaar hoort te gedragen. En ik voldeed daar zeker in het begin helemaal niet aan. En dat raakte me wel heel erg. Ik weet nog wel dat ik daardoor echt bewust me ben gaan aanpassen. Ik had ook een vriendin die op hele jonge leeftijd al seks met heel veel verschillende mannen had. En echt er zei, nee, moet je echt niet doen. Dat is echt niet. Nou, dat moest ze ook niet doen, want het steed niet voor de juiste reden. Maar dat was wel een beetje hoe dat in mijn buurt was. Een vrouw hoort niet seks te hebben met heel veel verschillende mannen. Dat is gewoon, dan ben je gewoon een slechte vrouw. Dus dat heeft zeker de eerste jaren van mijn leven wel echt. Dat is echt heel belangrijk voor me geweest. En op een gegeven moment eigenlijk. Toen ik mijn echte eerste liefde ontmoette, toen dacht ik van, waar slaat dat eigenlijk op? En eigenlijk ben ik er toen pas echt over na gaan denken. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En jij zei dat moet zijn Elton John met I'm Still Standing. Ja. Waarom dat nummer? Ja, omdat dat nummer op mijn aller. Ja, op het moment dat ik me het allerslechtste voelde, hielp dat om toch wel een beetje lucht te creëren. Omdat het zo'n lekker meezingnummer is. Hoe lang geleden is dat moment? Ja, niet zo lang geleden. Nee, het is nog steeds wel. Het gaat nu wel beter hoor. Maar ik ben wel heel, heel, heel ziek geweest. En dan hielp dit nummer een beetje. Niet dat het dan ineens veel beter ging. Maar wel dat ik dacht van oké. Ik kan er even tegenaan. You can never know what it's like. Your blood like winter freezes just like ice. And there's a cold and lonely light that shines from you. You wind up like the wreck you hide behind that mask you use. And did you think this fool could never win? Well, look at me, I'm coming back again. I got a taste of love in a simple way. And if you need to know while I'm still standing, you just fade away. were meant to cut me down. And if my love was just a circus, you'd be a clown by now. No, I'm still standing better than I ever did. Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time. Picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing. Yeah, yeah, yeah. I'm still standing. Yeah. Elton John, I'm Still Standing. Je luistert naar Misha hier op NPO Radio 1. En mijn gast is Marit Idema. En we spraken al eerder over seks en liefde. En het zijn twee onderwerpen waar je eigenlijk wat een rode draad in jouw werk is. Ja, zeker. Wat maakt het dat je die onderwerpen zo interessant vindt? Dat ze je zo fascineren? Er zijn zoveel verschillende facetten van seks. Dus ik denk dat het interessant blijft maken. Iedereen zegt, maar ben je er niet een keertje over uitgeschreven en gelezen? Maar dan zeg ik nee, want het begon heel erg bij mij als dat ik al die verschillende relatievormen heel interessant vond en alle verschillende fetishen. En dat ik er gewoon dacht van, ik wil alles zien, ik wil alles ontdekken, ik wil van alles proeven, ik wil gewoon alles meemaken. Mm-hmm. Zo begon het eigenlijk. En dat heb ik jarenlang gedaan. En toen kwam eigenlijk, het groeide ook organisch, want toen werd ik zwanger en toen dacht ik, komt weer een hele nieuwe kant van seksualiteit. Ik schreef ineens weer over hele andere dingen en meer ook de rol van seks binnen de relatie en hoe maar blijf je er nou met z'n tweeën nog wat leuks van maken. Ja, en ook nu beland ik weer eigenlijk in een nieuwe fase waarin het natuurlijk wel heel moeilijk ben. Nu in de overgang bijvoorbeeld. En dat blijf ik de komende 5 jaar. Ik heb mijn kanker is hormoongevoelig. Dat is dus mijn tumor groeit van hormonen. Dus ik mag absoluut geen hormonen meer binnenkrijgen. Dus daarom word ik kunstmatig in de overgang gebracht. Dus ja, dat is niet echt een topic waarvan ik wist wel dat ik later over de overgang zou gaan schrijven, maar ik had niet echt verwacht dat ik dat als 30-plusser al op mijn bordje zou krijgen. Maar goed, het zorgt er wel voor dat ik dus weer dat seks in een ander daglicht. En kun je nu nog voorstellen, tenminste, dat je ooit weer op die hele gekke seksfeesten staat en dat je al die uitspattingen weer gaat meemaken? Ja, kijk. Ik denk sowieso dat het niet meer iets wordt wat toen was. Destijds was het gewoon heel belangrijk en iets waar ik wekelijks mee bezig was. Dat sowieso denk ik niet meer. Ik denk wel dat ik zo nu en dan naar dat soort feesten blijf gaan. Sowieso omdat ik heel veel mensen uit de scene ken en ik het ook gewoon een leuke feest vind. Ik hoop het wel dat het uiteindelijk toch weer. Het was wel een leuke. Iets wat ik heel leuk vond. Om zo af en toe me in onder te dompelen. Maar ik denk wel dat er is wel echt wat veranderd. De littekens van mijn ziekte zitten niet alleen van binnen, maar ook van buiten, letterlijk. Dus ik vind mijn borsten nu echt verschrikkelijk. Dus het is wel op een andere manier dat je. Ik heb jarenlang enorm kunnen genieten van dat ik mezelf bloedmooi vond. Ja, dat is nu wel anders. En ik denk dat je dan toch ook wel anders rondloopt in die scene. En wat heb je geleerd over de liefde? Kijk, want ik heb zelf ook een fascinatie voor de liefde. Ik kan eindeloos over de liefde praten. Omdat het is een onderwerp wat nooit verveelt. Iedereen heeft er ervaring mee. Iedereen heeft ooit wel eens een hart gebroken gehad. Iedereen is verliefd geweest. Maar ik heb dat dus minder met seks qua erover praten. Ik ben er veel sneller over uitgepraat. Dat snap ik. Is dat bij jou andersom? Nee, ik denk dat ik het als onderdeel van de liefde zie. En ik bedoel niet dat liefde altijd belangrijk is voor seks. Maar ik denk wel dat het iets toevoegt aan je liefde. Ja. En welke lessen heb jij geleerd op het gebied van de liefde? Ik denk dat mijn partner en ik wel in een relatief korte periode erachter zijn gekomen wat we aan elkaar hebben. En ik heb wel geleerd dat onze liefde onvoorwaardelijk is. En ik moet ook zeggen dat ik ben altijd heel rationeel geweest. Ik heb nooit geloofd in echt onvoorwaardelijke liefde. Maar het komt er toch wel heel dicht bij in de buurt wat wij hebben. En dat vind ik wel heel mooi. En hoe komt het dat je daar nooit echt in hebt geloofd eerder? Misschien omdat ik zelf ook altijd bezig was met het leven moet leuk zijn en groot en mislepend en het moet vooral niet te moeilijk worden. Maar als je samen een kind krijgt, kom je sowieso al onbewust in een heel ander soort relatie terecht. Natuurlijk met veel meer verdieping. Tenminste, zo ervaar ik het. Mm-hmm. Het is niet meer dat het een optie is natuurlijk. Je bent ineens ook naast geliefde ben je ook ineens familie. En dus toen is er al heel veel veranderd. Maar ik weet wel dat ik vroeger tegen mijn vrienden wel eens zei dat, stel je voor dat mijn vriend heel erg ziek zou worden. Ik weet niet hoe ik daar in die levensfase mee om was gegaan. Ik denk dat ik dat heel moeilijk had gevonden. Het is wel gewoon, zeker als je jong bent, heel moeilijk om jezelf volledig weg te cijferen voor iemand anders. Want je bent toch altijd bezig van, Jezus, weet je, ik ben ook jong, ik wil ook leven. En wij zijn nu wel erachter gekomen dat we dat kunnen voor elkaar. Of hij in ieder geval voor mij. En ik weet ook zeker dat dat andersom nu in deze fase ook zou lukken. Dus ik denk wel dat iets is wat we hebben geleerd. Dat we, niet dat het altijd makkelijk was, hoor, helemaal niet. Er is ook heel veel misgegaan. En heel veel was heel pijnlijk. Maar we zijn er denk ik wel, het is zo'n enorm cliché, maar wel sterker door geworden. Want is dat onvoorwaardelijke liefde, dat je jezelf kunt wegcijferen voor de ander? Kijk, je helemaal wegcijferen is denk ik niet gezond, maar ik denk een periode jezelf wegcijferen, ja. En ik bedoel, mijn partner is ook op mij gevallen destijds omdat ik er leuk uitzag en gezellig was en alle dingen die ik nu niet meer ben. En ik denk wel dat dat liefde is, dat ook al vallen al die dingen weg, dat dat nog steeds echt en goed voelt. Hij hield nog evenveel van mij, terwijl ik er echt vreselijk uitzag. En dat boeide hem toch niet echt. Dus ik denk dat is wel fijn als je dat weet. Van, het heeft daar niks mee te maken. Het is niet daarop gebaseerd. Het is gebaseerd op iets wat veel dieper zit. Ook al is het leuk als iemand er mooi uitziet. Weet je, dat blijft natuurlijk. Ja, want ook wat je eerder zei, van een ziekte verandert jou ook als mens. Ja. En tegelijkertijd ben je veel meer natuurlijk dan je ziekte. Ja, zeker. Maar het verandert je wel echt. En dat was ook wel heel moeilijk voor ons, vooral voor hem. Weet je, hij kent mij als iemand die heel sterk is. En ik heb echt periodes, gewoon zeker toen ik nog niet aan de chemo was, was die ziekte ook niet zo zichtbaar. Dus voor hem was het heel moeilijk, want ik zag er gewoon normaal uit en alles leek gewoon relatief normaal. Maar die angst die ik voelde, die voelde hij niet. Dus dat was wel heel lastig. Want het was voor hem heel abstract. En ik ging gewoon echt, ik vond het echt dood en dood en doodeng. En daar kon hij zich niet zo goed in verplaatsen. Waar was je het meeste bang voor? Ja, om dood te gaan. Dat ben ik nog steeds. Weet je, je ziet het. Weet je, de zus van mijn vriendin is nu ook. Bij haar zat het in haar lymfe. Maar voor de rest is het precies hetzelfde. Het is precies dezelfde diagnose. Dus mijn vriend heeft als strategie, jij gaat zo, of tenminste is dat, hij steekt gewoon zijn kop in het zand en hij heeft gewoon zoiets. En dat helpt hem heel erg, van jij gaat sowieso niet dood. Maar ik ben daar te nuchter voor. Ik denk nog steeds, er zijn gewoon 1 op de 4, 1 op de 5 mensen in mijn situatie gaan dood. Dat zijn niet hele chille percentages. Het kan erger als je kanker krijgt natuurlijk, laten we dat vooropstellen. Maar nog steeds is het niet een hele fijne gedachte. En in mijn directe omgeving zijn best wel heel veel mensen doodgaan nu. Met zo'n diagnose. Dus ik ben wel gewoon heel bang dat ik mijn kind niet op zie groeien. En dat zij het straks met z'n tweeën zonder mij moeten doen. Dat is wel een grote angst. Want als je zo nuchter bent, zoals je zelf zegt, je hebt toch een strategie nodig om verder te gaan. Ja, en wat is dan jouw strategie? Ja, dat is wel grappig, want ik ben dus wel, in dat opzicht hebben we ook wel een goede invloed op elkaar. Kijk, normaal helpt het wel. Of in mijn normale leeftijd, ik heb nooit hele hoge verwachtingen van bepaalde dingen. Dus ik ben altijd gewoon wel heel rationeel. Maar nu ben ik er wel achter gekomen dat daar heb je niet zo heel erg veel aan. Je kan wel zeggen, maar zoveel mensen gaan dood, dus je kan beter je erop voorbereiden. Daar heb je natuurlijk geen reet aan. Want als het gebeurt, gebeurt het sowieso. Dus het laatste wat je wil is de jaren die je dan nog hebt, dat je die in angst doorbrengt. Dus ik probeer wel in dat opzicht meer een beetje de strategie van mijn partner aan te nemen. En gewoon te denken van oké, het gaat niet gebeuren. Ook al geloof ik dat niet echt 100%. Ik denk dat het wel helpt als je gewoon, als dat je instelling is, van je moet toch verder. En je wil ook genieten van de tijd die je nog hebt, als dit de tijd is die je nog hebt. Want je zei ook aan het begin, 2023 wordt het jaar waarin ik weer vertrouwen krijg in een goede afloop. Ja. In een lang en gelukkig leven. Dat is een mooi voornemen. Ja, heel mooi. Ik ben daar nog niet. Nee, dat wilde ik vragen inderdaad. Van hoeveel vertrouwen heb je nu op dit moment? Ik merk wel heel erg dat mijn... Hoe beter ik me fysiek voel, hoe beter ik me ook mentaal voel. En hoe zieker ik ben, hoe moeilijker ik het vind om te geloven dat het goed komt. Het slaat natuurlijk nergens op. Maar dat is wel echt hoe het voelt. Als je gewoon zo dood en doodziek bent, dan is het echt moeilijk. Dat je denkt van oké, het komt goed. Maar dat is gewoon lastig om dat echt te geloven. Om dat voor te stellen? Ja, om dat voor te stellen. Ja, alles wordt gewoon, komt gewoon een donkere wolk hangt boven je hoofd. En dat komt gewoon ook natuurlijk door alle medicatie. Niet alleen chemo, maar ook de bijwerking van alle medicatie die ik verder krijg. Ja, dat helpt niet mee. Je moet toch ook een manier zien te vinden. Ik heb nu straks nog 5 jaar hele zware medicatie. Je moet toch een manier vinden om gelukkig te worden, ondanks dat. En toch ja, de kleine dingen waarderen. De goede dagen. En je schrijft dus die column in Telegraaf. Ja. Over dit proces. En de reacties die je krijgt. Is dat ook van heel veel andere vrouwen die ziek zijn? Ja. Ja, vind ik ook wel heftig, want... Die verhalen krijg je ook, hè? Verhalen krijg je allemaal binnen. Gratis. Ja. En ook echt hele heftige verhalen. Ik heb ook op een gegeven moment daar een column over geschreven. En sindsdien is het wel afgenomen. Ja, ik snap het ook. Mensen willen hun verhaal delen met een lotgenoot. Ze herkennen zichzelf erin. Maar ja, ik kan echt van slag zijn als mensen met mijn diagnose me vertellen dat ze doodgaan. Het zegt niks over mijn situatie. Maar hoe meer negatieve verhalen ik hoor, hoe minder vertrouwen ik heb in een goede afloop. Dus ik heb ook gevraagd, kunnen jullie me alsjeblieft alleen maar de positieve verhalen? Want andersom merkt het natuurlijk ook. Zo, op het moment dat je... Ik kan echt opbeuren van iemand die mij een berichtje stuurt. En zegt van, nou, ik had ook op mijn 30ste borstkanker. En ik ben nu 62 en heb 2 kleinkinderen. Mm-hmm. Denk ik, ja, dat zijn de berichtjes die je wil krijgen. Dat is het lastige, ja. Als je iets persoonlijks maakt. Het roept, ja. Je wil natuurlijk iets maken, iets persoonlijks, omdat je hoopt dat mensen zich erin herkennen. Ja. En dan, als mensen zich erin herkennen, dan willen ze dat ook laten weten. Ja. Advies geven soms ook? Ja, zeker. Advies geven. Soms heb ik ook echt wat aan die adviezen. Ja. Kijk, met die open relatie is dat natuurlijk veel luchtiger. Als daar mensen hun ervaring in delen, ja, dat raakt je niet zo. Maar dit gaat gewoon wel om leven of dood. Ja, het is gewoon heftig. Weet je, en die angst, die is er gewoon altijd. En die wordt dan soms daardoor gevoed. Heb je wel eens op het punt gestaan van, joh, ik kap met die klote column? Nee, nooit. Nee. Nee, want dus op een bepaalde manier werkt het ook wel therapeutisch of zo. Mm-hmm. Ik denk, want ja, je gaat toch ook verder met je leven. En ik probeer gewoon door te werken en er niet te veel bij stil te staan. Maar soms denk ik, doe ik dat niet te veel? En dan denk ik, ja, maar die column helpt wel. Want in die column zeg ik bepaalde dingen die ik misschien niet eens tegen mijn partner zou zeggen. Zo, op die manier. Ze is allereerst echt super gedreven. Ze weet heel goed wat ze wil en ze is ook heel gefocust in de weg daarnaartoe. Ze is ook wel heel erg fel. Dus als ze het ergens niet mee eens is, ja, dan zal je dat echt weten. Daar is ze namelijk ook heel gedreven in. Ze zal dan duidelijk laten merken hoe dom of debiel ze vindt wat je doet. Maar toch zal ik persoonlijk altijd als eerste Marit om advies vragen. En ik weet dat ik niet de enige ben. Ze zal je misschien aanpakken, maar dan heb je dat ook wel echt even nodig. Ik ken niemand die zich zo goed kan verplaatsen in anderen als zij dat kan. Ze kan zich echt inleven in mensen waarvan andere mensen zouden denken, wow, die sporen niet. Ze is ook super sterk. Ja, dat komt omdat zij heel goed weet wie ze is en waar ze voor staat. Ze is echt helemaal niet snel van haar stuk te brengen en weet heel goed wat ze nodig heeft om zich weer sterk te voelen. En dat is natuurlijk in de tijd van kanker is dat heel erg moeilijk. Ja, je hebt heel weinig controle. Toch was Marit over die zaken waar ze toch nog controle over kon hebben. Ze heeft bijvoorbeeld echt heel hard gewerkt nog tijdens haar chemo. Marit wil mensen heel goed begrijpen. Alle soorten mensen en is daarom waarschijnlijk zo nieuwsgierig. Ze weet veel van allerlei soorten onderwerpen en is daar echt super passioneel over. En ondanks dat Marit begripvol is, kan ze zich ook echt enorm storen aan mensen of zaken. Dus Marit, vertel eens wat jou vooral zo frustreert. Wat leuk. Dit is een goede vriendin van jou, Sjoeke Titulaar. Maar meteen beginnen met die laatste vraag. Wat frustreert jou heel erg? Oeh, wat frustreert mij? Ja, ik denk dat het dan doelt op de hele coronasituatie. Dat heb ik wel, daar heb ik heel veel moeite mee gehad. Vooral omdat een heel groot gedeelte van mijn inner cirkel hele heftige dingen geloofde. En dan zeker als je zelf zo ziek bent. En er was natuurlijk heel veel kritiek vanuit de complotdenkers op de medische wereld. Mm-hmm. En mijn leven werd op dat moment erdoor gered. Dus ik denk dat dat het nog eens extra gevoelig maakte. Hoe komt het dat je vooral dat soort mensen dan in jouw inner cirkel hebt? Dat vind ik ook een hele goede vraag. Zo, mijn moeder ook al. Ja, mijn moeder zei laatst ook tegen me van, ja, jij hebt vanaf jongs af aan heb je een hang gehad naar mensen die misschien iets anders zijn. En dan dacht ik ook, ja, wat is dat dan? Ik denk dat ik altijd mijn vrienden heb uitgekozen op basis van dat ze spannend zijn, dat ik met ze kon lachen en met ze kon feesten. Mm-hmm. Maar het is wel heel lastig als je erachter komt dat mensen die heel belangrijk voor je zijn, fundamenteel anders denken over dingen die er echt toe doen. Zijn er vrienden afgevallen daardoor? Nee, niet echt. Maar ik heb er wel echt buikpijn van gehad. Nog steeds soms wel. Ja. Weet je, dat is ook de vraag. Ja, kan je een echte vriendschap hebben met iemand die echt hele heftige dingen gelooft, waar jij echt totaal niet achter staat? Ja, dat is iets waar ik wel mee worstel. Dus kijk, het is natuurlijk ook alle mooie dingen, die blijven nog steeds supermooi. Dus ja, ik weet dat niet zo goed. Ik vind dat wel lastig. Nou ja, blijkbaar wel, want ze zitten nog in jouw vriendenkring. Ja. Ja. Maar goed, het is natuurlijk ook allemaal net gebeurd. Ja, ik vind het lastig. Ik merk. Kijk, het is natuurlijk voor heel veel mensen. Corona heeft echt. Ja. De zaken natuurlijk op scherp gezet bij heel veel vriendengroepen en heel veel families en alles. Ja. Maar ik denk wel dat bij de meeste mensen was het dingen die ze lazen in de media. En dan denk je, Jezus, die is knettergek. En met mij was het echt in mijn directe omgeving. Dus dat is het wel. Dat maakt het gewoon veel pijnlijker. Ik kan prima lachen om iemand die iets achterlijks gelooft. Maar niet als het iemand is waarvan je houdt. Dan is het gewoon echt, echt vreselijk. Deze goede vriendin die zegt ook van, je bent heel goed in advies geven aan andere mensen. Wat is het beste advies wat jij de afgelopen tijd hebt gekregen van iemand? Beste advies wat ik heb gekregen van iemand? Ja, ik denk dan toch waar we het net al even over hadden, dat het niet zoveel zin heeft om stil te staan bij van, dit kan er gebeuren over een aantal jaar, of volgend jaar of over 2 jaar. Dat je denkt van, je moet leven in het nu. En probeer maar eens gewoon je kop in het zand te steken voor 1 keer in je leven. Het was ook wel mooi wat ze zei. Dat was eigenlijk ook een soort van strategie die ze omschreef. Van dat je controle probeert te houden over die kleine dingen waar je nog wel controle over kan. Ja, dat was af en toe ook wat ik dacht. Ga ik daar niet te ver in, hoor. Je verliest zoveel van jezelf in zo'n proces. Dat ik echt mijn werk wel heel belangrijk heb gemaakt. Omdat ik dacht van, dat is wel mijn identiteit. Dus dat wil ik blijven doen. Als ik dat ook nog verlies, dan verlies je alles. Wat vind je ervan dat er altijd, niet altijd, maar dat er zo vaak het woord strijd wordt gebruikt op het moment dat het over kanker gaat? Ja, ook. Kijk, het is geen strijd. Het is gewoon, je moet het gewoon ondergaan en pray for the best. Ja, daar komt het gewoon op neer. Dus nee, ik geloof niet dat het een strijd is. Kijk, het is wel een strijd met jezelf om nog positief in het leven te blijven staan. Ik denk dat je daar wel over een strijd kan spreken. Maar voor de rest is het natuurlijk, kon je maar vechten tegen kanker. Kijk, ik geloof gewoon in pech. En heel veel mensen hebben zoiets, ja, als je manifesteert dat het goed komt, dan komt het uiteindelijk goed. Kijk, ik geloof daar allemaal totaal niet in. Dus ik vind het ook heel lastig als mensen dat tegen me zeggen. Nee, niet opgeven. Je moet niet alsof je met je gedachten de uitkomst van je ziekteproces kan beïnvloeden. Dat is natuurlijk onzin. Alsof tuurlijk wanneer kan je het verliest. Ja, alsof wanneer dan je schuld verliest, is, dan is je eigen schuld dat je niet goed genoeg je best gedaan. Precies, weet je, dat is natuurlijk helemaal het erge ervan. Ja, dat je daar. Uiteindelijk heb je er gewoon geen invloed op. En dat is heel confronterend voor heel veel mensen. Want uiteindelijk willen we allemaal de controle houden. Dus voor heel veel mensen helpt het misschien om te denken dat je enigszins controle hebt. Maar heb je niet, denk ik. Geloof ik. En je bent iemand die niet bang is om de taboes te doorbreken. Welke taboes zijn er nog als het gaat om het praten over borstkanker? Ik denk wel dat seksualiteit en borstkanker wel een enorm ding is. Kijk, kanker is natuurlijk sowieso... Ja, als je het even over je vrouw zijn hebt, dan is het is vreselijk natuurlijk sowieso. Maar borstkanker nog meer, omdat het natuurlijk... Je borsten zijn ook onderdeel van wat je vrouw maakt, voor mijn gevoel in ieder geval. Dus op het moment dat dat dan zo aangetast wordt, is dat ook voor je eigen beleving van seks gewoon echt wel een heel erg heftig ding. En daar is wel, het is ook logisch. Ik bedoel, ik heb ook wel eens een gesprek met mijn oncoloog over gehad. Je hebt maar zo weinig tijd. En seksualiteit is belangrijk. Maar ja, het is belangrijk. Andere dingen zijn veel belangrijker op dat moment. Dus ja, het is wel een onderwerp waar nog wel over gesproken moet worden. En je moet alleen even kijken in wat voor vorm, wanneer, wie doet het dan met je? En er zijn wel steeds meer praatgroepen ook daarover, vooral voor jonge mensen. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten. Iets waar een volgende gast misschien iets aan heeft. Ben je er goed in loslaten? Ja, ik ben heel goed in loslaten. Ja? Ja. Altijd al geweest? Ja, altijd al geweest, ja. Oh, wat is de kunst van het loslaten? Want er zijn heel veel mensen die dat heel moeilijk vinden. Ja, ik weet het niet. Gewoon doen, denk ik. Ik heb altijd wel zoiets van, ik kan me heel kut over dingen voelen, maar dan heb ik ook zoiets van, oké, ik moet toch verder. Dus gewoon door, weet je. Dat heb ik wel vanaf jonge leeftijd, ja. Niet te lang bij stilstaan. Niet te lang bij stilstaan. En je kan je best eventjes kut voelen over iets. En het mag ook echt best wel even duren, maar je moet wel gewoon verder. Wat heb je meegenomen? Nou, ik wilde deze dus... dit is mijn chemomuts. Ja. Ik weet niet of iemand anders hier nou heel gelukkig van wordt. Maar ik dacht, ik vind het wel mooi symbolisch. Want ik ben dus bijna klaar. Ja. En deze muts heb ik echt heel veel op gehad. Het is echt heel koud om geen haar te hebben, kan ik je vertellen. Ik benijd mannen zonder haar niet. Dus ik dacht, ja, ik wil hem eigenlijk ritueel verbranden. Dacht ik aan het einde van dit hele proces. Maar ik dacht, nou ja, toen zeiden jullie, neem iets mee. Toen dacht ik, dat is wel mooi. Mooi, dankjewel. Jij mag ook iets uitkiezen, iets wat een andere gast heeft achtergelaten. Oké. Okay. Ik heb hier... Dit is de Spaanse versie van het dagboek van Hendrik Groen. Ja, die heb ik gelezen. Ja? Ja. En dit is Olga Zuidhoek. De Spaanse versie, nou, dat hoort hem sowieso niet. Olga Zuidhoek heeft het achtergelaten. En dit is het vaasje van Casper Vaassen. Ken je Casper Vaassen? Nee. Kunstenaar. Maakt prachtige werken. Hij maakt werken, dan zet hij eigenlijk achter een soort van mist... zet hij bestaande voorwerpen. Wauw, nou, die wil ik wel, hoor. Ja? Dat vind ik echt heel mooi. Ah, alsjeblieft. Kijk, dat is echt heel leuk. Nou, er gaat een bloemetje in. Die is heel mooi. Er zit nog een prijsje op. Nou, top. Dat is een goede wel. Iets waar ik echt vanaf wil. Ja, precies. En we eindigen altijd met de liefde. En je zei, So This Is Goodbye van Pink Ganter Remix William Fitzsimmons. Ja, William Fitzsimmons, ja. Ja. En waarom dit nummer? Waarom is dit zo treffend als het om de liefde gaat? Ja, dit is... echt het liedje wat mijn vriend en ik... wij hebben elkaar ontmoet toen ik dus al een relatie had. En ik had elke keer eigenlijk dat ik hem zag... ik was hartstikke verliefd op hem. Maar ik had wel het idee van, ik moet hier, dit moeten we... dit moet uit, dit kan zo niet verder. Want ik bedrieg gewoon de boel en dat wilde ik absoluut niet. En dan hadden we tijdens alle nachtelijke avonturen... dit nummer op repeat staan en ook later nog heel veel gedraaid. En eigenlijk nu tijdens dit ziekteproces krijgt het weer een hele andere betekenis. Dus eigenlijk in elke fase van onze relatie speelt dit liedje een rol. En want je zei ook aan het begin, daar hebben we het eigenlijk helemaal niet meer over gehad... van we moeten wat vergevingsgezinder zijn naar elkaar. Ja. Ja. In een relatie. En minder zwart-wit van... oké, je hebt een affaire gehad, klaar. Ja. Het huis uit, hoppakee. Ja, en soms is het niet eens per se klaar het huis uit. Hè, maar dan is het nog steeds dat... in onze maatschappij hebben we wel heel erg het idee... dat we het recht hebben om iemand die vreemd gaat te verketteren bijna. Gewoon van, jij bent de duivel. Mm-hmm. En het is verschrikkelijk wat je hebt gedaan. Terwijl... ik denk dat als we iets gechillder daarmee omgaan... dat we misschien elkaar ook wat minder pijn doen. Dus dat is als we van tevoren al zeggen van... hey, laten we monogamie proberen, maar ik kan niet beloven nu... terwijl we misschien weet ik voor hoeveel jaar samen zijn... dat ik je forever trouw ben. Dat lijkt me gewoon sowieso een mooi uitgangspunt. Dat je gewoon zegt van laten we het gewoon proberen. En elke zoveel tijd een gesprek voeren met elkaar van... hey, hoe vind je het gaan? Trek je het nog? Verlang je wel eens naar iemand anders? Ik denk dat als je dat soort gesprekken met elkaar voert... dat het minder als enorm verraad hoeft te voelen... dan als je zegt, ik blijf jou voor eeuwig trouwen. Ik moet echt niet denken aan iemand anders. Dan voelt het meteen al zo'n messteek in je rug... als het wel een keer gebeurt. Ja, het is eigenlijk gek, hè? Dat op je werk heb je wel dat soort gesprekken. Ja. Van, het staat gewoon keurig in je agenda, inderdaad. Van, nou, het is weer tijd voor de tussentijdse evaluatie. En ik denk toch dat heel veel stellen dat niet doen. Nee, dat is zo jammer. Ja. We spreken in het begin dingen af en dan vervolgens gaan we gewoon een kant op. En vaak, ja, geen evaluatie, niks. En pas veel te laat kom je erachter van, oh, je was aan een hele andere kant opgegaan, blijkbaar. Ja, dat zeker, ja. Dat is zonde. Dankjewel, Marit Iduma, dat je mijn gast wilde zijn. Yes, leuk. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer je zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Twitter en op Instagram, @MishaBlok. Radio 1.